Nou, dan hoef ik nog maar op één knopje te drukken en dan kan nummer 47 beginnen. De 47ste barronde, de laatste ronde in de regio Brabant van dit jaar. De ronde van het Brabants alternatief radio amateurnet. Op het moment op 145-2125, 145-250 en 225. Er gebeurt hier iets niet. Nou, dan start er een paar seconden later en dat moet kunnen. Goedenavond, de barronde. Dit is Oscar November, Stroke, Papa, Echo 5. Yankee, Echo, Sierra, Aramobiel. Dit is de Telepost. Wanneer was dat nou? Verdenken. Dinsdag? Dat dinsdag? Ja, dinsdagavond, ja. 8:30. Dat is niet van mij, hè? Dan moet je nog eens even keer halen. Dan weet je precies. 438-500 en verder. 438-5 in Breed. Het is de geweldige kwaliteit Breedband FM. Oh ja, Breedband. Ik ben Willem, VA van CWA. En ik hoor het voor het eerst de barronde. VA5 RWE via VE5 PVB. Stel hem nou lekker af, schatje. Dinsdagavond, 8:30. En alle luisteraars wensen wij ook een prettige dinsdagavond. Zometeen begint weer een nieuwe uitzending van de Barronde. Georganiseerd door het Brabants Alternatief Radio Amateurnet. Op 145.2125 voor Middenwest en West-Brabant door Chef. Papa Echo 5, Papa Victor Bravo. Op 145.225 voor Zuidoost-Brabant door Nico. Papa Echo 1, Kilo Quebec Papa. Op 145.250 voor Midden- en Midden-Oost-Brabant door Ronald. Papa Echo 1, Juliet Echo Papa. En in de Kempen via de Car Repeater op 430.2875. Daarnaast kun je nog luisteren in Breedband op 438.500 door Chris. Papa Alpha 5, Romeo Whisky Echo. En horizontaal vanuit Oosterwijk richting Noordoost door Chef. Papa Echo 5, Papa Victor Bravo. Daarnaast zijn we ook te beluisteren via het internet. http://bar.mine.nu. Dit is de Bar Radio Amateurronde, georganiseerd door de amateurs van het Brabants Alternatief Radio Amateurnet. Op APRS kunt u deze ronde bereiken via Papa Echo 1 Romeo Delta Whisky. Dat betekent dat we 17 seconden te laat zijn. Hè? Ja, de tijd zijn hoort eigenlijk op tijd te wezen. Hè? Maar ja, goed, dan gaat hij wel eens wat fout. Het is maar een amateurronde. Goedenavond, luisteraars, luisteramateurs. De laatste avond van het jaar 2002. Welkom bij de barronde. De ronde van het Brabants Alternatief Radioamateurnet. Ik zeg nog maar een keer duidelijk voor degenen die het nog niet kennen. Een groep amateurs die deze ronde organiseert. Geen club of vereniging, maar gewoon leden van allerlei clubs en of verenigingen en of afdelingen bij elkaar die deze ronde organiseert met allerlei nieuws in het algemeen belang van radiofans in het algemeen. Dus dat betekent nieuws voor luisteramateurs, zendamateurs, radiozendamateurs, combinatieluisteramateurs, luisteramatrices, vuurwerkafstekers, vuurwerkverkopers en al die meer. Hè. En weet ik al nu wel, iedereen die gewoon een beetje radio geïnteresseerd is. Hè. Het zijn er nogal wat. Heel veel mensen zullen zitten te luisteren. Er zullen er ook een aantal niet aanwezig zijn en misschien nu naar de herhaling luisteren. Want wij hebben besloten morgenavond om dezelfde tijd deze hele ronde in zijn geheel te herhalen. Dus mocht u vanavond wat missen in de ronde, komt er daar plotseling bezoek of krijgt u een vuurpijl op dak en moet u even gaan blussen. Nogmaals, morgenavond, nieuwjaarsdag, 1 januari 2003, 8:30, 145-2125 en 438-500 in Breed. De herhaling van deze speciale nieuwjaarsbar-uitzending, bar-ronde-uitzending. voor het geval dat, want hij heeft een zeer bijzondere inhoud. We hebben daar straks in het algemeen nieuws een verslag van de oliebollenvossenjacht gehouden in Os. En dat was zeer gezellig en dat is ook een zeer leuke reportage geworden. Echt wel, luister maar een minuut of 20 straks in het algemeen nieuws. En dan gaan we naar het weer natuurlijk met onze eigen vaste weerman. En dan zeer bijzonder vooraf aangekondigd. En hij ligt hier verzegeld. Ja, werkelijk. Ik heb zelf nog geen seconde ervan gehoord. De nieuwjaarsamateurconferentie door twee collega-amateurs uit de regio hier. Een PA5 Mike Whisky en PA3 HGB Ruud uit Vught en Mark uit Den Bosch. Die hebben hun kijk op het amateurisme even neergezet in 9 minuten elektronisch geweld. En dat zullen we dus straks laten horen. Hè? Een soort elektronische radioconferentie. Ja, dat is heel, heel nieuw. Denken wij, maar ik denk ook wel iets wat we misschien nog wel vaker zullen gaan horen. Want het is natuurlijk erg leuk, hè? Een lekkere, leuke amateurkijk op het geheel. Want we horen natuurlijk de diverse voorzitters van de club. Maar die houden dan altijd een beetje rekening met. En ja, Mark en Ruud hoeven niet zo'n rekening te houden met. Die kunnen een beetje vrijelijk namens ons amateurs een beetje de meningen neerleggen in zoiets. En ik vermoed allemaal dat er af en toe links en rechts best wel wat bij te lachen zal zijn. Goed, dat straks. Het zal alles bij elkaar een uurtje gaan duren, dus ik zal maar eens even gauw gas maken. Want alleen al de inleiding duurt deze week langer dan normaal. Hè? Sommige artikelen die zijn wat korter dan normaal, om het allemaal een beetje bij te poten. We houden het nieuws even wat korter als normaal. Dus wees niet al te bezorgd normaal. De hele ronde zal zo ongeveer een uurtje gaan duren. Eerst maar eens even beginnen met punt 1 natuurlijk. En dat is deze week... Baron de VHF UHF nieuws. En wel nieuws over Papa India 7 Charlie India Sierra, het nieuwe 70 centimeter baken. Sinds 28 december draait dat op onregelmatige tijden, het nieuwe 70 centimeter baken P7CIS op proef. De frequentie is 432.816 FSK gemoduleerd. Momenteel 60 watt RF power in een 4 elements richting oost vanuit Juliet Oscar 22 Fox Delta. De antenne staat op circa 10 meter ASL. In januari wordt P7CIS op 70 centimeter geplaatst op de definitieve locatie. Juliet Oscar 22 Delta Charlie en zal dan met 75 watt in een dipool of een halo uit gaan zenden. Baron de VHF UHF condities. Nou, kijk even op de kaart en er is natuurlijk een weersverandering op komst. Ik weet niet wat deze kaart waard is. Die was van vandaag, de Hepburn kaart. En die is helemaal leeg met alleen een fijne tropo-spot ergens ten westen van Spanje op de Atlantic. Maar er ontstaat voor morgen wel een paars vlekje boven, zeg maar even, in de buurt van Schotland en de eilanden. En er ontstaat ook wat op het kanaal. Maar ik denk eigenlijk dat de kaart van morgen, de Hepburn kaart van morgen, alweer... door de war geschud gaat worden door het weer. Het is wel een situatie, VHF, UHF fans, om in de gaten te houden. Want er komt misschien toch een ja, wat vorstige, laat ik het zo noemen, periode aan. En dat brengt VHF, UHF natuurlijk altijd wel wat mee. Baron de satelliet en ISS. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA is een onderzoek begonnen naar het mislukken van de lancering van de Ariane 5 raket. Totdat de resultaten bekend zijn, wat nog wel enkele weken zal duren, vinden er geen lanceringen plaats met dit type raket. De explosieve finale van de laatste vlucht van de Ariane-raket kon niet op een slechter moment komen. Van de 14 lanceringen van de Ariane 5 in de afgelopen 6 jaar zijn er 2 geëxplodeerd en 2 hebben hun lading niet in de juiste baan om de aarde gebracht. Dat is 25% van het totaal aantal vluchten en dat is een erg slechte score. Ariane moet dus heel wat uit de kast halen om het vertrouwen van zijn klanten terug te winnen. Wat ging er mis? Na ongeveer 96 seconden na take-off gaven de vluchtgegevens een licht drukverlies in het koelsysteem van de hoofdmotor aan. Die de raket dus gedurende 9 minuten had moeten opstuwen. Na 187 seconden viel de raket van een hoogte van 149 kilometer terug naar 93 kilometer. Na 455 seconden na take-off kwam de missie plotseling aan zijn eind door het zelfvernietigingsmechanisme dat in werking trad. Twee satellieten die een baan om de aarde hadden moeten worden gebracht gingen verloren en vielen terug in de Atlantische Oceaan. Het waren een experimentele telecommunicatiesatelliet en de andere was de Hotbird 7, een tv-satelliet van Eutelsat. De satellieten waren gedeeltelijk verzekerd. En dan gaan we naar het International Space Station nieuws van André P1 RDW. Afgelopen week stond voor de... Ja, rare titels hebben die bericht hoor. Het is echt de titel, dus zo lees ik het voor. Hè. Afgelopen week stond voor de bemanning van het International Space Station grotendeels in het teken van biologische experimenten. Alle bemanningsleden hebben controles ondergaan van spiermassa en lichaamsgewicht om de effecten van de gewichteloosheid op de menselijke gezondheid vast te kunnen stellen. Eerste kerstdag was behalve wat onderhoudswerk... behalve wat onderhoudswerkzaamheden hoofdzakelijk een vrije dag, waar de bemanningsleden de kans kregen om hun kerstcadeaus uit te pakken en misschien wat drank te nuttigen. Maar dat heeft u niet van ons. Vandaag zal er voor de bemanning een bijzondere waarneming zijn als ze van bovenaf neerkijken op al het vuurwerk dat wordt afgeschoten, waarbij de heftigheid zich over de tijdzones zal verschuiven. André, P1RDW wenst u een prettig nieuwjaar toe en let erop dat u uw PTT-vinger in ieder geval niet kwijtraakt. Dit is de Bar Radio Amateurronde, georganiseerd door de amateurs van het Brabants Alternatief Radio Amateurnet. Op 145.2125 voor Middenwest en West-Brabant door Chef, Papa Echo 5, Papa Victor Bravo. Op 145.225 voor Zuidoost-Brabant door Nico, Papa Echo 1, Kilo Quebec Papa. Op 145.250 voor Midden- en Midden-Oost-Brabant door Ronald, Papa Echo 1, Juliet Echo Papa. En in de campen via de car repeater op 430.2875. Daarnaast kun je nog luisteren in breedband op 438.500 door Chris, Papa Alpha 5, Romeo Whisky Echo. En horizontaal vanuit Oosterwijk richting Noordoost door Chef, Papa Echo 5, Papa Victor Bravo. Daarnaast zijn we ook te beluisteren via het internet. http://bar.mine.nu. Barronde, digitaal en ATV. Digitaal ATV, een berichtje over de repeater PI6 ATV in Lopik. We hebben het al eerder gemeld in de barronde. Er zijn van allerlei werkzaamheden aan de taaien van de toren. En ja, af en toe moet er dus het een en ander af en aangezet worden. Na 2 weken werkzaamheden en dat dus de amateurzenders van het ATV-station hebben afgestaan, is de zuidelijke zender op PI6 ATV, de zuidelijke zender, weer aangezet. Dit bericht komt ook van PA3 GWA, dat is die snorrewiets die je altijd daar kunt zien op PI6 ATV. Voor de mensen die eens even willen kijken, PI6 ATV in de zuidelijke richting, frequentie 10.475. 10.475. Overigens nog een nieuwtje in de barronde. P1 PND die is vanuit Schijndel naar 's-Hertog Mos verhuisd. En wij hebben opgevangen dat hij inmiddels allerlei technische hulpmiddelen heeft aangeschaft. En dat hij serieuze ATV-plannen heeft vanuit zijn gigantische locatie. En dat is een fijne flat hier in 's-Hertog Mos. De ATV'ers in de regio Sertogenbosch kunnen zich in de toekomst verheugen op verhoogde activiteit. Baron de nieuws van de clubs. Niet zoveel nieuws van de clubs op het moment. Hè. Een beetje stillig weer. Dat is maar voor korte duur, want begin januari zijn er natuurlijk weer de diverse bijeenkomsten. Bij de kar is het elke donderdagavond feest. En daar kan iedereen nogmaals donderdagavond de hand geschud worden in het Carhome. En de Leemskuilen natuurlijk. Hè. We zijn tussen kerst en nieuwjaar uitgebreid open geweest daar, maar voor degene... die het nog niet wist, het is sowieso elke donderdagavond in het Carhome aan de Leemskuilen bijeenkomst. Dan is het de nieuwjaarsreceptie van de BRAC, de Veronafdeling 25 Sertogenbosch. Die zal zijn op 10 januari aanstaande. Introducees zijn er ook welkom. Eventuele informatie over de nieuwjaarsreceptie van de BRAC op www.qsl.net/PI4SHB www.qsl.net/PI4SHB. VZA afdeling Tilburg heeft ook een nieuwjaarsbijeenkomst en wel 2 januari s'avonds om 8 uur. En dat zal zijn in de Bladelstraat nummertje 2. En de eerstvolgende VZA afdeling Tilburg uitzending zal zijn 8 januari aanstaande. De VZA-afdeling Tilburg, nieuwjaarsreceptie, 2 januari, zelfs 8 uur in de Bladelstraat. Ja, ik dacht altijd bij Rijden Karren. En dan heb ik toch nog één wens, amateurs, voor 2003. Frans, PA3, FEK, u weet wel. Die meneer met die intelligente bril en een niet al te brede voorkomen. Goed bedoeld natuurlijk, Frans. Die gaat stoppen als... QSL manager, at least voor de afdeling 25. En dat is de Veronafdeling Sertogenbosch. En er worden links en rechts QSL managers gevraagd die links en rechts het werk van Frans kunnen overnemen. En dat kun je al aan aflezen wat Frans dus heeft gedaan. Die heeft zo'n beetje jarenlang het werk van velen opgeknapt. Alvast bedankt, Frans. Maar mensen die zich dus geroepen voelen om het over te nemen van Frans, let wel jongens, QSL-kaart is voor de amateur nog steeds natuurlijk essentieel. Als je een bepaalde fijne verbinding maakt, dan wil je toch wel iets van een bevestiging en heb je er geen opname van, ja, is het de QSL-kaart. Hè? Dus de QSL-manager is voor menigeen amateur van belang. Dus duik er eens in, meld je eventueel bij PA3FEK of bij je afdeling of club. Om Frans' werk als QSL-manager een beetje te ondervangen. Ik wil zeggen ze. Dit is de Bar Radio Amateurronde, georganiseerd door de amateurs van het Brabants Alternatief Radio Amateurnet. Barronde, algemeen nieuws. 25 vrijwilligers van de Mierlose brandweer zijn op eerste kerstdag uit een huiselijke kerstfeer weggeroepen voor een brandalarm in de televisietoren aan de Torenweg in Mierlo. Dat gebeurde meer uit voorzorg dan uit pure noodzaak, want uiteindelijk was er voor de brandweer weinig werk aan de winkel. Op de derde verdieping was veel rookontwikkeling door een oververhitte generator. Door het defect waren de signalen van de Nederlandse tv-zenders in de regio enige uren niet te ontvangen. Even na 4 uur ging het automatisch brandalarm af in de toren. Vaak gaat het hierbij om een automatische melding uit de toren en vaak ook om loos alarm. Maar in dit geval bleek de hele derde verdieping vol rook te staan. Omdat dit voor de bevelhebber niet direct duidelijk was wat er aan de hand was, gaf hij de code middelbrand door, waardoor het hele Mierlose brandweerteam in actie werd geroepen. Als je op de derde verdieping moet gaan blussen, dan heb je al gauw veel mensen nodig, legt brandweercommandant Erisman uit. De brandweer van Mierlo heeft geen speciale voorzieningen voor brandbestrijding in de tv-toren. Dat is volgens Erisman ook niet nodig. De toren is helemaal van beton en hij is onbemand. Er staat alleen apparatuur waar iets mee mis kan gaan. Een echte spectaculaire brand is dus niet mogelijk, aldus de commandant. Op de eerste kerstdag viel er zelfs helemaal niks te blussen. Na enig zoeken ontdekte de brandweer dat een machine oververhit was geraakt, maar dat er ook geen vuur bij was ontstaan. De brandweer heeft zo goed als mogelijk de rook van de derde etage verdreven en technici gewaarschuwd om het probleem aan de apparatuur te verhelpen. Dat bleek nog heel wat voeten in de aarde te hebben op de eerste kerstdag. Onze grootste klus was nog om deskundigen ter plaatse te krijgen. De KPN is er goed mee geweest, want ik heb heel wat afgebeld. Ik werd van de ene voicemail naar de andere gestuurd en kwam uiteindelijk bij de eerste uit, zegt Erisman. Die niet te spreken is over de bereikbaarheid van de beheerders van de tv-toren. De toren is van de KPN Telecom en we hebben wel telefoonnummers van contactpersonen, maar bij KPN wisselt het personeel zo snel dat je al na een half jaar niks meer hebt aan zo'n telefoonnummer. Ik had trouwens al een afspraak met KPN om in januari over dit probleem te gaan praten, aldus Erisman. Via de in 1957 gebouwde 139,5 meter hoge tv-toren in Mierlo wordt onder meer het signaal van Omroep Brabant doorgegeven. Ook is de toren voorzien van een aantal gsm-zenders, niet alleen van KPN, maar ook van een aantal andere providers. Volgens een woordvoerster van de zendermaatschappij Nozema was door het uitvallen van de oververhitte generator de straalverbinding van de Nederlandse zenders weggevallen. Om 7 uur hadden technici het euvel verholpen en waren alle zenders weer in de lucht. Door deze storing hebben we een groot deel van de kijkers, welke Nederland 1, 2 en 3 ontvangen, via de steunzender Roermond een tijdje naar het testbeeld kunnen kijken. Ook Ascent en UPC nemen hun signaal af van deze steunzender. Het jaar 2003 kan voor hacker Kevin Mitnick niet beter beginnen. Over 3 weken mag hij weer internetten en zijn hobby als radioamateur uitoefenen. De 39-jarige Mitnick staat bekend als de meest gezochte Amerikaanse hacker. Hij werd veroordeeld voor het inbreken op de servers van Motorola, Novell, Nokia, Sun Microsystems en de University of Southern California. Daarvoor zat hij bijna 5 jaar in de gevangenis. Sinds januari 2000 is Mitnick weer op vrije voeten. Tot 20 januari 2003 is het hem echter niet toegestaan gebruik te maken van computers, modems en andere apparaten die op het internet zijn aangesloten, schrijft persbureau Associated Press. Sinds zijn 13e is hij in zijn vrije tijd bezig als radioamateur. Maar dat werd hem verboden wegens zijn veroordeling in 1995. De Federal Communications Commission, FCC, heeft nu besloten dat Mitnick weer recht heeft op een zendvergunning als hij daarvoor $16,000 neertelt. Volgens de FCC is Mitnick voldoende gerehabiliteerd om weer te mogen uitzenden. Het uitzenden werd hem verboden omdat het net als hacken werd gezien als het onderscheppen van elektronische communicatie. Ik herhaal even het bedrag, $16,000. Mag je geen vierletterige woorden gebruiken, amateurs, hè? Access for All gebruikers doen een proef via televisie via DSL. De DSL-TV biedt online natuurfilms en erotiekzenders. Access for All klanten met een DSL-verbinding kunnen sinds kort meedoen aan een proef van de breedbandtelevisie via het internet. Tot en met februari zijn er via de site dsltv.nl 6 kanalen te bekijken met een zeer hoge, zelfs betere als de standaard CAI-kwaliteit. Tijdens de proef biedt DSL-TV de kanalen National Geographic Channel, videoclipzender MCM2, muziekzender Mezzo, Fashion TV, Travel Channel en de erotische zender XXL. DSL-TV maakt gebruik van Windows Streaming Media. De bandbreedte van de tv-zender bestaat maximaal 75% van een basic ADSL-verbinding. Dat is 512 kbps. Dat betekent dat ADSL Lite-klanten van Access for All geen gebruik van de dienst kunnen maken. Toen ADSL 2 jaar geleden commercieel beschikbaar werd, was er veel commentaar op de beperkte downloadsnelheid van de KPN-abonnementen. Met name de nationale omroepen waren teleurgesteld over de mogelijkheden voor streaming video. Inmiddels zijn de videocodes beter geworden en heeft KPN ook beloofd de snelheden van de 2 populairste ADSL-pakketten in 2003 met 50% te verhogen. Dat biedt nieuwe perspectieven voor de ontwikkeling van online televisiezenders. En Docomo lanceert een mobiele 3G-netwerk in de VS. NTT Docomo, de Japanse telefoonmaatschappij die in Nederland iMode introduceerde, gaat ook in de Verenigde Staten aan de slag. 4 grote steden krijgen volgend jaar een snelle 3G-verbinding, waarmee breedband, internet en videocommunicatie via de mobiele telefoon mogelijk is. Docomo exploiteert in Japan naast het mateloos populaire iMode sinds een jaar ook 3G, derde generatie netwerk. Maar ondanks de hoge snelheid en de bijzondere functies lopen de Japanners zelfs er nog niet erg warm voor. Met name de korte levensduur van de batterijen van de 3G-handsets zijn veel gebruikers een doorn in het oog. Een snellere verbinding met extra's als kleurenschermen en ingebouwde camera's kost meer energie dan een gewoon mobieltje. Daarnaast zijn de handsets een stuk duurder en is het bereik over het algemeen beperkt. In Japan valt het mee. Docomo biedt daar al 80% nationale dekking na een aanvankelijk voorzichtige start. De 4 steden San Francisco, Seattle, Dallas en San Diego moeten eind 2004 online kunnen op het netwerk. Dat Docomo samen met AT&T zal runnen. De technische eisen voor deze 3G-variant zijn bijzonder omdat het gebaseerd is op WCDMA. Ja, WCDMA. De high-speed versie van de Amerikaanse Code Division Multiple Access System. Dat is de tegenhanger van de Europese GSM-techniek. Toen het laatste zinnetje een beetje de fout. Maar ja, ik word een beetje nerveus nou. We gaan naar het moment van de reportage toe. Alhoewel, ik doe nog één keer even de call geven voor degenen die nog niet weten wat dit nou weer allemaal is. Want die horen allemaal muziek en over allemaal zenders die geplaatst worden. En die begrijpen er niks van. Nou, voor die mensen, bij deze. Dit is de Bar Radio Amateurronde. Georganiseerd door de amateurs van het Brabants Alternatief Radio Amateurnet. Op 145.2125 voor Middenwest en West-Brabant door Chef. Papa Echo 5, Papa Victor Bravo. Op 145.225 voor Zuidoost-Brabant door Nico. Papa Echo 1, Kilo Quebec Papa. Op 145.250 voor Midden- en Midden-Oost-Brabant door Ronald. Papa Echo 1, Juliet Echo Papa. En in de campen via de car repeater op 430.2875. Daarnaast kun je nog luisteren in breedband op 438.500 door Chris. Papa Alpha 5, Romeo Whiskey Echo. En horizontaal vanuit Oosterwijk richting Noordoost door Chef. Papa Echo 5, Papa Victor Bravo. Daarnaast zijn we ook te beluisteren via het internet. http://bar.mine.nu. En afgelopen zaterdagmorgen was het dan een beetje frissig en een beetje koud. En er dreigde regen. En ja, 2 mensen zaten zenuwachtig maar te wachten. Hè. Wim en Wilma. Zouden er 2 komen of 3? Komt er 1 uit een bos? Het was oliebollenjacht. Nee, niet jagen op oliebollen, maar op vossen. En dan daarna de oliebollen van Wim opeten. En die had toch wel zeker voor 100 oliebollen meel in huis. Oei, oei. Daar kregen mijn 6 man niet op. Zou het allemaal goed zijn gegaan? Nou, luister zelf maar eens. Leuk, hè? Hey, kijk eens aan, hè? Dag, meneer Wim. Kijk, we hebben de interviewer, de professionele man van de bar. Maar ik heb jouw pet op. Ja, maar dat vind ik heel leuk, hè? Dat vind ik heel leuk, hè? Want nou denkt iedereen dat jij een vos bent, hè? Dat kunnen we natuurlijk ook wel doen. Kijk, ik had er hier nog eentje. Ja. Die kan je eventueel achter je stoppen als je wil. Ja. Dit is ook nog een kwestie van rebus. Ja. Van interpretatie van tekeningen. Ja, dat klopt. Gemaakt door Wilma. Ja, ja. We hebben het niet al te moeilijk gemaakt, want het gaat straks over het gezellig bij elkaar komen. Ze heeft het niet al te moeilijk gemaakt. Ja, Wilma heeft het niet al te moeilijk gemaakt, maar ik heb het niet al te moeilijk verstopt. Oh ja. He, dus jij het verstopwerk gedaan? Nee, maar er zijn enkele Luister, kijk meneer, ik doe hier verslag. Ik stel hier de vragen. Ja. Jij hebt ze verstopt en Wilma heeft de rebus bedacht. Ja, dat klopt. Oh nee, dan hebben we dat klopt helemaal. Dan hebben we het even zuiveren. Ja, nee, maar Wilma die werkt altijd hard, hè? Dat weet je wel. Oh, dat passeert meneer Tony van de Tony Award. Ja, die, och, nee. Ja, maar die is mobiel. Geen tijd voor een interview, rijdt gewoon door. Ik heb gehoord dat hij crossbanden heeft laten monteren. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat heeft hij 14 dagen geleden gedaan. Hij wist dus, hij hoorde in één keer van dat er een oliebollenjacht aan te komen zat. En hij zei tegen mij van, nou, dan moeten we toch even het een en ander aan doen. Voor het geval dat er sneeuw ligt. Ik ga nou oliebollen bakken, want ik heb vanmorgen al iets langer dan een uur beslag staan te maken. Oeh, en, ik wil daar het eerst al die spetter wel even beslag, dat moet ook nog gebakken worden, hè? Ja, ja, ja. Nee, en ik had uitgerekend dat ik anderhalf uur nodig had voor 80 oliebollen. Oh, en als ik de opkomst zie, denk ik dat er meer gebakken moeten worden. Ik ben bang. Ah, vier per man. Ja, nou, dan zit je al over de 80. Oh ja. Ja. Ik kom daar het eerste gespetter even vastleggen. Oh, dat is goed. Dat is goed. Nou, daar gaan we. De eerste oliebollen gaan het vet in, heet dat, hè? En ik heb net iets gehoord van emmers. We zijn hier in de keuken. Ja, doe ik die kan in de was. Er staat hier een mixmachine. Er staat nog mix te draaien. Er liggen hier eierschalen. Waarvan er nou nog één gebarsten is. En een 9 volt batterijtje in de bloem. Er zit voor Bram om dat te filmen. Ja, dat was van de weegschaal dus. Ja. Jouw, nou, daar gaan we. Oliebollen Vossenjacht 2002. Wilma vat het fototoestel er al bij. De vetpan is heet. Ja, hopelijk. En nou gaat Wim voor het eerst een bal van dat deeg erin gooien. Oei, oei. Dat is de eerste oliebol. En de eerste zal nog steeds niet de laatste zijn. Wim, houd vast. Dat is de andere. Als je hem deur huurt, slaat hij neer, hè? Kijk. Oeh, shit. Een beetje dom, hè? Kut. Als je echt oliebol kunt maken, Chris, dan maak dit. Dat is een vak op zich, ja, hè? Ja, dat is een vak op zich, ja. Ik laat hem los. Ik denk, ik ga Wim helpen. Nee, dat gaat zo maar niet. Ja, je kunt wel zien wie het echte kok is dus in deze. Ja, maar het is gewoon echt niet makkelijk om een oliebol te bakken. Ik word steeds wijzer hier. Nou, ik krijg er van die langwerpen, omdat dus het beslag nou neergeslagen is. Maar ja, dat maakt niet uit. Moet je ze niet omdraaien af en toe? Nee, dat moet je zelf eigen doen. Maar nou die dus zo vol ligt de pan, moet je ze dus wel helpen. Helpen mee omdraaien. Ja, soms moet je ze helpen met omdraaien. Oh. Ja, ja, ja, ja, ja. Ze zijn bruin aan het worden, Wim. Ja, hey, maar omdraaien moet ik zelf doen. Of Wilma, als die komt daar, helpen mee omdraaien. En dan ga ik even naar de deelnemertjes toe. Ja. Ik ga even buiten kijken bij de deelnemers, hè. Want jongen. Oliebollen bakken, daar moet ik me eigenlijk dus niet mee bemoeien. Dus echt, je raakt het beslag aan en het zakt in zijn plumpudding. Daar moet je heel erg voorzichtig mee zijn. Ik denk, ik help even. Nou, goed. Ik ben dus nu geladen. Ik zal trouwens even kijken of ik dat kan laten horen. Ik sta er te dichtbij. Dat ben ik dus. Goed. Ik ga rondlopen tussen de deelnemers met een oranje pet op mijn dak. Iedereen heeft het net kunnen horen. Ik ben het lachenbekje. En dan maar kijken of dat andere deelnemers doorhebben dat ik het lachenbekje ben. Ik loop hier dus echt met heel mijn buik vol apparatuur. Ik moet dus vooral zorgen dat ze niet in de gaten krijgen. Dat een van die apparaten dat ik de lachende wolf ben. Maar goed, dat kunnen ze zien aan mijn pet, hè? Ik bedoel, voor de slimme denkers. Daar gaan we. We gaan op zoek naar de deelnemers in de oliebollenvossenjacht. Kom je Jep tegen bij een hekje? Ja, ik weet niet Jep of dat jij het ziet, maar... Ik kijk er gewoon van voor. Ik zie daar wel een kaartje hangen. Met een tekeningetje. Ik wist wel dat ik hem had gezien. Dus hij telt als gevonden, hè? Ja. Ja, maar ik zal hem te zoeken, dat is vanzelf. Oh. Oliebollenjacht. P-A is W. En er staat een palm op. P-A, WAM. Zou dat? Ja, palm. Palm. Oh, oh ja, WAM. W-A-M. Hm. Je hebt hier er alvast een gevonden. Ja. Kijken wie de 12 vindt. Ja, of 13. Al iets gevonden? Ja, we hebben er gevonden. Stukken 4. 4? Nee, 5 geloof ik. Een tekening is duidelijk. Ja. Meer bij. Sorry? Bij één hing er geen kaartje meer bij. Oh. En de, want Ewout die mist hem ook al. Maar ja, als je de rest wel hebt, dan kun je het denk ik wel invullen. Oh, nou, we zullen daar kijken. Misschien iemand daar nog even na gaat lopen. Ja, nou, dat is hier, was hier. Niet zo gek hebben, maar. Ja. Hier vlakbij. Ja, maar daar was hij niet, daar bij een ander geluidje bij. Ja, maar iedereen heeft zijn eigen geluidje. Hè? We gaan in een andere wender. Hij zat er vlak bij Peter. Ja, dus ik heb een slag er ook al twee door elkaar of iets. Ja, maar echt. Nou is ze weg. Ja. Nou is ze weg. Nou is ze weg. We zitten hier net, Peter, hoorde jij er twee door elkaar net? Het leek net of ik er twee door elkaar in, want die en andere. En weer een Merry Christmas in dit. Dat is hij. Ja, ja. Aan muziekje. Ja. Ja. Geen andere geluiden. Hem, die en dan hoor ik Merry Christmas. Ja, ja, ja. Ook al. Houd de deuntjes ook maar aan elkaar, je weet me nooit. Daarom, ja. Je wint die uit streek, hè? Ja, maar dat wist ik. En die lachzak? Ja, maar die hebben we nou weer. Misschien wordt die lachzak zo wel zwakker. Hé, hey, houden we? Toch, ja. Oh, dat zou best kunnen. Even kijken, heb je... Wacht even, ik word nou benaderd door een amateur die vraagt, lopen ze niet zo hard, hoezo? Ja, jij hebt er vast iets bij, hè? Je hebt hier van niks iets bij, hè? Even kijken. Ik heb een minidisc, fototoestel, MVT, Porto. De Vos. Vos? Waar dan? Heb je ook een nummer bij? Even kijken. Nou, als ik een nummer heb, heb ik nummer 13. Dat kan niet. Jawel, neem van mij maar aan dat dat kan. Als ik een nummer heb, heb ik nummer 13. Ja, ik oef. Ja. Ik zeg niks. Ik zeg gewoon niet, als ik een nummer heb, heb ik nummer 13. Volgens mij bevindt zich hier een vos. Als ik een nummer heb, heb ik nummer 13. En ik ben heel vrolijk. En dan moet je aan de spelskant draaien. Ja, dat weet ik. Zullen we het daarmee houden? Dat is goed. Oké, schrijf maar op 13, heel vrolijk. Lachwekkend. Maar hoort hij bij het... Nu wel. Komt toch niet aan. Even kijken waar ik ben. Hij steekt zijn vinger over. Hou je weg. Ah. Dat is Tony. Dat is de weg. Lachbekje ben ik kwijt. Lachbekje, weer kwijt? Ja. Dan is hier en dan is hij weer weg. Die kant op? Die kant op? Denk het wel. Oké. Okay. Ah, ik moet eens lachen, hè. Ja, als je zo dichtbij staat, kan eigenlijk niet meer dat de antenne nog zo'n effect heeft, hè? Wat, zeg, als je zo dichtbij staat, kan eigenlijk niet meer dat de antenne nog zo'n effect heeft, hè? Oef. Ik snuit je weg. Maar lach eens, hè? Zonder antenne nog? Nee, zonder koptelefoon. Oh, zonder koptelefoon. En misschien zit er heel dichtbij, Tony, ik weet niet. Nou, ik ga de gulden in een zak net spijt me. Oh, lekker maar op de tas zitten. Gaat u protesteren nou? Dat weet ik niet. Dan krijgt hij een aantekening. Ja. Deelnemers die protesteren krijgen een aantekening. In mijn tas, is goed, Nick. Oh, dat is goed, Nick. Ja. Hij keek mij aan. Ja, hij twijfelt dat de mooiste denkt. Ik weet niet hoor. Want ik zie jullie overal vandaan. Toen niet uit, hè? Ja. Ja. Hij kijkt al op. Komt een helikopterwagentje in zijn achteruit met een snelheid. Nee, je moet dat ook even. Dat is eigenlijk onverantwoord, hè? Dag meneer, u rijdt achteruit. Ja. Tony, luister. Als ik een nummer heb, ben ik nummer 13 en ik hoor niet bij de Rebus. Nummer 13, zie je een lachbekje. Nummer 13, lachbekje, hoort niet bij de Rebus. Maar je wel op 13, lachbekje. Ik heb hem gevonden hoor. Komt TVB aan. Ga eens even chef interviewen. Chef die begint nou gruwelijk wild te zwaaien met zijn antenne van me op, zie je? Allee. Allee. Zit ie? Nummer 13 gevonden al. Hard gemodelleerd. Nummer 13. Blijf maar omtrekken, de beweging om me heen maken. Hij is al 5 meter links, 5 meter rechts van me geweest. Ik moet afwachten tot dat ding uitgemodelleerd is, want het gaat een beetje hard. Maar, Ja? Hè? Ja, wie van de twee, hè? Ja, ik zie het. Ik ben niet snel achter. Oh, chef gaat uitmaken of ik op Bram het is. Ik moet eigenlijk net of ik op Schiphol ja. staat. Ik ben het. Ja. Oeh. Wat ben jij? Dat is een extra aantekening, Bram. Ja, dat noteer ik. Ga maar opschrijven nummer 13. Ja. Ja, en ik hoor niet bij de Rebus. Oh, ja, maar we maken wel aantekening dat Bram en ik naast elkaar stonden en dat je uitmaakte dat ik het was. Ja. Terwijl de zender aan Bramse kant hing. Ja. Is het zo? Dus dat is heel netjes. Ja, toch? Ja, als je alles vindt en er is nog iemand met alles. Hij kwam en mijn nummer 13 dan. Ik heb voor jou heen. Dus, er zat. Ja, dan kan ik positief of negatief bekijken. Ja, ik doe eerst even de microfoon uit en dan wil jij reageren. Er komt Lodewijk aan, ben je niks? Dan moeten ze toch met mij, Bram. Ze komen als vliegen komen ze op mij af. Heb ik zo'n bijenreuk of zo? Ik weet niet. Radioactief of zo, die meneer? Ja, lachwekkend in ieder geval. Lachwekkend in ieder geval. Wee! Ja. Lodewijk, noteer maar nummer 13, maar ik hoor niet bij de Rebus. Als je bij een eend een zender achterin zijn. Bij een eend? Bij een eend achterin zijn. Ik hoor een eend kwaken. Een eend kwaken? Oh, ik dacht lachende eenden, maar. Kijk, dat is een lachende eend. Volgens mij is het Bram. Met die lachen, Betty. Ik het? Ja, dat kan niet anders. Bram? Heb jij een vos onder je jas verstopt? Ik niet, nee. Oh. Ken je niet, joh, ik ben al helemaal verpakt in mijn zak. En... Ja, nee, ja, goed. Wij reporters hebben heel veel apparatuur bij ons. En ja, om er nog een zender bij te hangen, joh. Volgens mij met... Oh, dat loopt... Volgens mij ga je hem. Dat kan niet anders. Ga je het hem. Die lach je, Becky. Dat kan niet anders. Ga je het hem. Ja, maar als ik nou tegen jou zeg dat het zo is, dan weet hij ook dat het zo is. Ja, maar dat is niks, want ga je het? Wat denk je? Hij heeft hem, dus, die lachenbek. Die antenne. Die antenne? Hij heeft hem, die kan niet. Luister, als het zo is, heb ik nummer 13 en dan doe ik niet mee in de Rebus. Ja? Nee. Voor jou ook. Als het zo is, heb ik nummer 13. Ja. Dan schrijf je op 13 lachenbekje. Heb je wel nummer 7? Ja? Hoe? Bewijzen, Kees. Wil je het bewijzen? Ze willen bewijzen. Ze willen het bewijzen. Nou, bewijs het maar. Evidence. Hoe wil je dat bewijzen? Kom op, joh. Ga nou een geheim apparaat pakken. Sleutelt zijn ontvanger open. Lege batterij. Pakt een extra batterij. Is leeg. Eens kijken. Overal voorbereid. Ja, ik zie het. 2,9 volt. Hoppa. Nee, maar het is wel toevallig, als jij telkens met je hand in je zak gaat zitten, dan gaat telkens wel die lachenbekje aan. Toevallig. Maar, is toevallig. Ik denk dat je dat toch... Ze zoeken toch nog mensen in de persoonsbeveiliging en dat soort werk? Beveiliging. Hij stond met René te praten en stond je hand hier, toen hoorde ik niks. Die ging even met je hand in zangen en zien hoor ik hem. Nee. Erg toevallig. Ja. Maar het begint hier een ernstige concentratie van deelnemers te vormen. Nou, de ontvanger gaat dicht. Ik heb mijn power. Eén viel je in, dat kan niet anders. Verzwakken. Dat is het ziekenhuis. Hij zei het toch al. Als ik het ben, zegt hij, mag je 13 noteren. Op de lijst opschrijven, 13 lachenbek. Dan moet je komen niet veel sterk als men de buurt kijkt. Ja. De concentratie deelnemers rond mij die beginnen al ernstige vormen aan te nemen. Op het moment wordt Bram zijn videotas uitgecheckt. Nee, bel ik het door. Is Bram of ben ik het? Nou, er wordt driftig gepeild. Grotere afstand van mij en Bram genomen. Wordt nu ook achter ons in de struiken gezocht. Het wordt hier wel heel erg. U begint me naar mij te wijzen met de antenne. Oei, oei, oei, oei, oei. In te vallen bij je. I'm being frisked. Er zijn zoveel deelnemers nou rondom mij heen dat ik even niks zeg. Maar, Steek jou uit te lachen. Dat is nummer 13. Dat is het geluksgetal. Ik heb 3 peilingen gedaan. En alle 3 wijzen naar jou toe. Naar Bram. Ja. Bram, wat ben je aan het doen? Ik heb 3 pellen gedaan. Alle ik 3 zou, 3 het, wijzen, ik zou het niet weten. Laat zien, in je zak. Heb je eigenlijk... Ik heb niks bij me. Hé, hey, bedankt hier van de kuffer, Kevin. En jij hebt ook... Uitkleden, die man. Uitkleden. Die zak zit. Ja, ja, ja. Ja. Oké. Ja, ja, ja. Ja, en ja. Een kaartje. Zie je dat hier? Nummer 13 en ik hoor niet bij de rebus. Ja. Nou, dan moet je hem uitzetten. Dan moet je hem uitzetten. Oké. Zie je dat? Ik heb 3 pellen gedaan. Ik was wel een dieras. Het was mijn eigen idee. Ik geef het toe. Ik geef het toe. Het was mijn idee. Ja, hier. Ik dacht een bonus. Daar vindt niemand. Nee, dit is de enigste. Dit is de enigste. Alle drie wij zien. Ik loop erna mee naar de oliebollen. Als ik hier stond, als hij zo stond, dan ben ik niet. Maar dan kan je hier met zijn hand in. Ik zie hier nog een briefje met 12 ingevulde plaatsen. 12. Oeh. Wim, kijk eens, nog één met 12. Breng me er binnen. Maar zie je dat, de laatste? Doet je het wel? Ja. Dat wordt nog spannend. Ja. Dat wordt zeer spannend. Hou vast. Hou vast. Eén van de weinigen met 12. Ja? Ja, duidelijk. Ik zeg voor de rest niks, mijn heer. Rook even buiten uw peukel. En we gaan dadelijk horen. De bom, ja, dus, zonder kaartje. Zonder kaartje. Oh, zonder kaartje. Ja, ik meen dat er zoiets is voorgekomen. Maar lossen we daar wel op. Dat komt helemaal goed. Al met de fiets weg, dus zijn het even meer, joh. Er wordt op het moment gezocht naar Hans. Uit een bos, die loopt hier nog met zijn kleinkind rond. Als we die ook hebben gevonden, dan gaan we definitief over. Tot oliebollen eten. We gaan nu 2 fietsen in de rond naar Hans op zoek. Hopelijk vinden we hem nog voordat de oliebollen echt aan worden gebroken. Ik denk het wel. Zo. Iedereen is binnen, zelfs Hans is binnen. De laatste deelnemer. Hans, ik denk niet dat je er 12 hebt gevonden, hè? 6. 6? Ja. Ja, er zijn er, die hebben er 12 gevonden, maar goed. Iedereen gaat nou aan de oliebollen, die liggen hier in een schaal. Smaken ze, Lodewijk? Nou hoor. Oké. PVB kijkt heel tevreden uit zijn dinges. Ik kom Bram weer met zijn camera tegen. Ik stel vast dat het vosjagen is nou wel afgelopen. En zit iedereen aan de oliebollen. Kijk even hoe ze smaken. Maar, ja, je ziet er iedereen regelmatig happen. En ze blijven niet echt liggen. Dus volgens mij zijn ze lekker. Ik ga ze zo zelf ook maar eens even proeven. Goed, dus nog één keer voor de goede orde. Dan zal ik het ook opnemen voor de ronde. Baronde luistert. We hebben vier derde plaatsen uiteindelijk. Die hebben er een aantal gevonden, maar niet alle 12. Ronald, Jeppie, BNX, RST, Johnny, Geert en Thijs. Die zijn tweede geworden. Die hebben ze 12 gevonden. Maar die hebben de 13e vos niet gevonden. Dat was namelijk onze vliegende reporter. RWA himself, die had, ik had stiekem een lachenbekje onder mijn jas verstopt. En er zijn dus 6 mensen die alle 12 plus de extra vos gevonden hebben. Lise Martin, MJK, Ewout, PNL Oscar, Kilo Alpha, Chef, PE5, PVB, René van Berkom, NL12, 953, heeft ze ook alle 12 plus de extra vos. En Edwin Smits. Maar ja, er is er één hier, die heeft nog nooit gevost, die heeft nog nooit niks gedaan. Emiel, bij deze word je uitgeroepen tot de winnaar van de Oliebollenvossenjacht 2002. En ik dacht, daar gaat hij nog zeggen van luister amateurs die nog nooit gevost hebben, probeer het eens. Want... Ja, dat is echt leuk, was de club. En dat is van iemand die het voor de eerste keer deed en 12 vossen gevonden heeft. Van de 13. Oh nee, 13 hè? Zo, dan hebben we dat ook gehad. Baronde, volgend jaar 2003 doen we weer Oliebollenvossenjacht. Ik heb nog een voorstel. Oh. Die piepers liggen allemaal nog in het veld. Oh, oh. Wim moet die dingen bij elkaar gaan sprokkelen. We kunnen ook zeggen, we maken een tweede jacht. Dat noemen we piepers rooien. Dat wil zeggen, dingen ophalen en terugbrengen. Nou, PVB die kan nog even door me jagen, maar mij neemt deze het vol. Deze reportage, de laatste reportage van de Baronde van 2002, die is bij deze afgelopen. Want het is hoog tijd voor de conferentie. Dit is de Bar Radio Amateurronde, georganiseerd door de amateurs van het Brabants Alternatief Radio Amateurnet. Op 145.2125 voor Middenwest en West-Brabant door Chef, Papa Echo 5, Papa Victor Bravo. Op 145.225 voor Zuidoost-Brabant door Nico, Papa Echo 1, Kilo Quebec Papa. Op 145.250 voor Midden- en Midden-Oost-Brabant door Ronald, Papa Echo 1, Juliet Echo Papa. En in de campen via de car repeater op 430.2875. Daarnaast kun je nog luisteren in breedband op 438.500 door Chris, Papa Alpha 5, Romeo Whiskey Echo. En horizontaal vanuit Oosterwijk richting Noordoost door Chef, Papa Echo 5, Papa Victor Bravo. Daarnaast zijn we ook te beluisteren via het internet. http://bar.mine.nu. Baronde, weer en wind. De laatste dagen is er veel regen gevallen. Zoveel dat in sommige gedeeltes van België mensen zijn geëvacueerd. Op dit moment is dat in Nederland nog niet ter sprake. Gisteravond koelde het snel af. Tegen de nacht begon het te vriezen en ook vandaag was het de gehele dag koud. De temperatuur kwam nog maar net boven de 0 graden uit. Het is wel de hele dag droog gebleven en dat blijft ook zo tot morgenmiddag. Ook tijdens de jaarwisseling blijft het droog en het vriest zo'n 2 graden. Let wel op, door de regenval van de laatste dagen kan het zeker tot morgenmiddag overal flink glad zijn. Morgenmiddag volgt er vanuit het zuiden regen, maar let wel op, eerst is er nog kans op ijzel. Deze neerslag brengt weer erg zachte lucht met zich mee en de temperatuur schiet dan alweer als een gek omhoog. Tegen de avond zal het weer zo'n 10 graden zijn. De dagen daarna blijft het volop regenen, maar in het weekende zal de temperatuur iets gaan zakken. De weerspreuk, de laatste weerspreuk voor dit jaar. Zelfs kou en regen houdt me niet tegen. Volgend jaar kom je weerman PVB weer tegen. Baronde, waar nou weer? Het nu volgende trof ik aan in een blaadje van een van de Veron-afdelingen. In verband met het feit, in verband met het feit dat het HB tijdens de laatste verenigingsraad door de leden is opgedragen om een fusie van de Veron en de VZA te onderzoeken, heeft de Veron een enquête gehouden onder 500 Veronleden. 340 daarvan hebben overwegend positief gereageerd. Een eventuele fusie zou de Veron weinig of niets opleveren. Er zouden ongeveer 500 extra leden toetreden. Over de financiële situatie van de VZA bestaat geen duidelijkheid. Het HB, het hoofdbureau van de Veron, heeft vooralsnog geen plannen om het VZA-bestuur te benaderen. Nou, ik weet toch wel, als 68% even uit mijn hoofd uitgerekend van de barronde luisteraars willen dat wij op ATV uitzenden, dat wij heel snel de camera aanschaffen. Goed, daar gaan we. Het is de laatste barronde van dit jaar 2002. En het is denk ik ook wel überhaupt de laatste amateurronde in onze regio van het hele jaar. Vandaar dat bij ons het idee ontsproot is om eens terug te kijken op het afgelopen jaar. Nou, dat kunnen wij natuurlijk als redactie van de barronde zelf wel doen. Maar ja, nee. Dus wat hebben wij gedaan? We hebben twee amateurs gevraagd of zij bereid waren er wat tijd in te steken. Mijn heren. 13 uur hebben ze erin gestoken. Met z'n tweeën. 26 manuur. Ja. PH5 Mike Whisky en PH3 HGB. Hebben speciaal voor de barronde. En voor dus de luisteraars van de barronde. Alle amateurs en luisteramateurs in de regio. Een speciale nieuwjaarsconferentie in elkaar gezet. En ja, je hoort wel. Ik ben nou aan het stoeien. Want ik haal hem zelf nu uit het doosje. Ik leg hem nu zelf in de speler. En ik heb er dus zelf ook nog geen seconde van gehoord. Het is dus voor mij net zo'n verrassing als voor iedereen die nu thuis zit te luisteren. PH5 Mike Whisky en PH3 HGB aan het woord. Dit is de Bar Oudejaarsconferentie 2002. Zo, de volgende weer. Barronde, algemeen nieuws. Allereerst een heel triest bericht. Dit jaar heeft Schaarten zijn winkel gesloten voor de Nederlandse radiozendamateur. Maar was het eigenlijk zat met al de gejat en de gezeik van die amateurs. Hé, wat jammer. Het was net het boegbeeld voor de zendamateur. Ja, best wel hè. Ik bedoel, maar je kunt wel via internet kopen. Weet jij wat een X300 kost momenteel? Geen idee. Weet ik veel. 200 mark? 200 mark, ja, bij Wimo. Maar dat duurt zo lang voordat het hier is hè. Als je bij grenzen of data koopt, dan is het de volgende dag. Ja. Ja, dan worden we daar maar klant. In de regio hadden we in 2002 ook weer eens een echte babyboom. De volgende zendamateurs zijn voorzien van nieuwe QRP'tjes. Allereerst Michel, P1SHI. Gefeliciteerd. Ook, ja. En ook Twan, PA8TWN, beter bekend als Papa Echo 1 November Hotel Lima. Ook gefeliciteerd. En als laatste Twan, PD3ATB. Och, jeetje, weer zo'n rode. Nou, ik heb het fotootje bekeken. Het is schat van de kind, maar pikzwart haar. Ach, jeetje, heeft hij zijn eigen poeierblusser wel gebruikt? Ja, ik denk dat hij kruid al lang verschoten heeft op de schietbaan. Och, ja, wat wil je van zo'n ex-marinier? Slecht nieuws voor de C-amateurs. Vanaf 2004 is er een gratis opwaardering naar een Papa Alpha 0 call. Dat is een mooie fout natuurlijk, want onder het mom van de vergrijzing van de zendamateurs geven ze tegenwoordig vanaf 2004 gratis A-licenties weg. Dat wil dus zeggen dat als je na het uitroepen van 1 en 1 is 0 in dit digitale tijdperk, heb je al een C-licentie met een dito Papa Echo Call en krijg je gratis een A-licentie erbij. Beetje lullig natuurlijk, want ze zijn eigenlijk gewoon te beroerd om er iets voor te doen. Hoezo voor te doen? Voor sommige mensen is het ook echt moeilijk om het CW te leren. Natuurlijk lulkoek, want dat gaat al 50 jaar goed, dus waarom zou het nou ook niet goed gaan? Ja, het probleem is natuurlijk, het onderbreekt al die C-amateurs aan echte HF operating practice. Hoezo operating practice? Nou, moet je volgens voorstellen. Chef die heeft een A-licentie, komt op HF. Wordt aangeroepen. Secours, Papa Alpha 5, Papa Victor Bravo 5-9. En waar roept chef dan terug? Welk? Tijdens de landelijke antennemeedag te Meppel was onze bar vertegenwoordigd middels een zelfbouw loopjaagje antenne van PA5 Box. Luistert u naar zijn begeleidingsteam. We staan op de antennemeedag in Meppel. Goedendag barronde. Er wordt gericht met de loopjaagje van PA5 Box tijdens deze antennemeedag. Het is een blauwe stelling hier met een vaste trap. Behalve een fantastische geluidskwaliteit waren ze ook voorzien van een professioneel supporting team. Michel, komt uw handje niet laten wapperen. Vervolgens werden de meetresultaten bekendgemaakt. Ik zal het nog een keer halen. 7 elementen sloep, reagie. Boomlengte 1,72 meter. Gain 9,2 decibel. Openingshoek 47 graden. Voor achterverhouding 13 decibel. En hij heeft een staande golfhouding op 145 MHz van 1,35. Wat? 9,2 dB naar voren en 13 dB naar achteren? Ja, ze hebben uitgevonden dat die loopjager het beter naar achteren doet als naar voren. Dus eigenlijk staan al die loopjagers gewoon verkeerd om. Na deze opmerkelijke resultaten hebben we de jonge zelfbouwer om een persoonlijke commentaar gevraagd. Ik hou me eigenlijk op de achtergrond, ik heb nergens geen verstand van. Dan nu het laatste nieuws over de International Space Station. Nee. Oftewel ISS. Nee. Ja, wat nou nee? Nee. We brengen hier toch live nieuws? Ja, maar over dat stomme ISS hebben we al 10.000 keer iets gehoord. Oké, nou vooruit dan maar. Oké. Dan iets anders. Wist je dat er een moslim-Mongool is die zijn twee huisdieren vernoemd heeft naar de laatste astronauten van Mir? Haha, wat een sukkel. In het kader van dat gaat naar de mos toe. Na zich 2 jaar zowel in huiselijke sfeer als ook op de band zich zwaar misdragen te hebben, heeft de familie Baken in februari 2002 besloten hun jongste zoon, Olaf, papa Echo en papa Mike Delta, te verbannen vanuit Schijndel. Uiteindelijk is hij terechtgekomen in een eenzaam flatje in 's-Hertogenbosch. In het kader daarvan zijn meerdere amateurs ook in 's-Hertogenbosch terechtgekomen, waaronder te vernoemen PD1AOW Henk. En binnenkort komt er ook bij Jan Frederik, P1PQF. Ik ben benieuwd wat die op zijn kerfstok heeft. En uit zuivere bronnen is vernomen dat PD0SAL Misha, ook een oude zendpiraat uit de omgeving, ook weer terugkomt naar 's-Hertogenbosch. Wij wensen jullie allen heel hartelijk welkom bij de bar. Dit is de Bar Oudejaarsconferentie 2002. Belgische radiozendamateurs en zendamatrices. We gaan nu luisteren naar een Belgische tv-uitzending Man bij het Hond. Luistert u naar het Belgische zendamateurkoppel. Otto Nogpol 18, dat César, Ocean Nancy 8, Italy, Charlie. Ocean Nancy 8, Oké, okay, 59, Handel Vera. Ik heet ze Vera, Victor Echo, Radio Alpha. 73, 88 en 4 grüße daar. Tango India 7, India Alpha Radio United. Otto Nogpol 18, dat César. Tschüss. Oh, dat is een hoerenchance hebben. Dat kan. God, wat lekker wijf zeg. Is jammer dat ze hier zo ver vandaan woont. Hoe kun jij dat weten? Je hebt die uitzending niet eens gezien. Er is er een of andere vijf die 5-9 geeft en hij is meteen weer in love. Je weet niet eens hoe ze eruit ziet. Nee, gij van de Zander, hoor eens wie het zegt. Over lekkere wijven gesproken, hoe zit het met ons barsletje? Stel hem nou lekker af, schatje. Ja, die bedoel ik ja. Hoe zit het nou? Heeft ze nou iets met Chris of hoe zit dat nou? Nou, een tijdje geleden lag er weer een van zijn katten op de PTT en toen hoorde ik toch het volgende. Wat zei hij nou? Barronde 2002 eindejaars quiz. Dit is de bar 2002 eindejaars quiz. En we beginnen meteen met vraag 1. Vraag 1. Wie had er in 2002 op de barfrequentie de grootste bakkers? Was dat A. Olaf, PE1, PMD? Nee, die heeft tegenwoordig een vriendin. Of was dat B. Chris, PA5, RWE? Nee, zijn oos is dit jaar gelukt. Of was dat C. Van de Zaande? De Rutelijk van, maak ik! De Rutelijk van! Vraag 2. Wie was er in 2002 het rustigst aan de barfrequentie? Was dat A. Ronald, PE1, JEP? Nee, tuurlijk niet. Goedemorgen. Of was dat B. Richard, PD2CT? Nee, als die eenmaal opdreven is, dan houdt hij zijn bakkers ook niet. Of was dat C. Kees, Papa Echo 1, Delta, Zulu Mike. Vraag 3. Wie was er in 2002 de grootste moralist aan de band? Was dat A. Chris, PA5, RWE? Nee, daar word ik moe van. Of was dat B. Mark, PA5, MW? Nog zo fatsoensrakker. Ga toch fietsen. Of was dat C. Michel, P1SAI. Die zal dat mouwen over morsen, terwijl hij zelf zo graag PA0 wil worden. Vraag 4. Wie was er in 2002 het meeste aan het woord op de band? Was dat A. Chris, PA5, RWE? Nee, die was de check aan het ontsmetten. Of was dat B. Wim, PD2, WAM? Nee, die zitten vaak in het bos van vochtjes weg te douwen. Of was dat C? Ja, Nico, PNKQP. Maar het wordt altijd dat hij zijn haar een keer kamt. Vraag 5. Welk woord is het meeste genoemd in 2002 op de barfrequentie? Was dat A, APRS? Ja, die digipieter is al bijna af, of niet André? Of was dat B, Loopjagi? Nee, die heeft zijn beste tijd ook al gehad. Of was dat C, Breedband? En dan nu de laatste vraag. Wie heeft er in 2002 het meest gehandeld op de barfrequentie? Was dat A, Twan PD3-ATB? Nee, die staat tegenwoordig onder curatele sinds die papa is. Of was dat B, Ruud PA3-HGB? Die blijft zijn sporters aan het ruilen. Of was dat C, godvergloeiende godver, weet je op wie je begint te lijken? PD2 Jan. Nou, ik weet niet of jullie hetzelfde effect hebben als ik. Maar hier... Nou goed, ik zal bij het inmelden wel merken wat dezegene ervan vinden. Misschien zijn ze er zelf ook en dan kan iedereen direct commentaar leveren. Hè. Maar voor mij mogen ze het in 2003 weer doen. Hè. Dank PA5 Mike Whisky en PA3 HGB. Hè. Tjonge, jonge, jonge. Nee. Het is iets anders als een, het jaarlijkse praatje van de voorzitter. Ik wens veel de voorzitters succes om op hun diverse nieuwjaarsbijeenkomsten hier overheen te gaan. Hè. Goed, ik ben even van het padje naar conferentie en dan gaan we naar het inmelden. We doen dat op de gebruikelijke wijze. Per prefix, ik vul even in Baron de aflevering 47. En de datum is natuurlijk de 31ste. Operator, dat ben ik. En dit is formulier nummertje 3. Nogmaals, ik zeg het maar even voor degenen die niet gewend zijn hierin te melden. Bij de Baron doen we het zo. We doen het per prefix. Ga daar de rij af per Papa Alfa's, daarna de Papa Delta's, daarna de Papa Echo's. Diegenen die de microfoon willen, gelieve dat er even bij te vermelden dat ze de microfoon wilden voor nieuwjaarswensen of voor wat dan ook om iets aan te bieden of een vraag te stellen. Diegenen die er niks bij zeggen, die worden alleen voor het log genoteerd. Nogmaals, formuliertje 3 en ik verraden het al, maar ja goed, de meeste insiders die kennen inmiddels de volgorde. Even kijken, heb ik hier zelf een probleempje. Maar ja, goed, ik zei het al, maar ik gebruik het jingletje, want anders krijg ik... Tot zover het nieuws. We gaan nu over tot het inmelden per prefix. Contractuele... Vandaag beginnen we met de... Problemen. Papa Alpha Amateurs. Papa Alpha Amateurs inmeldend voor de bar on the go ahead. Momentje, er ging even wat fout. Ik ga het even herhalen, want het was denk ik PA3GWA. Vermoed ik. Ja, ik dacht het wel, hè. Ik zei, papa Alfa 3, doekje voor Wendy. Dat was niet goed, hè? Ja, PA3 geven, ja. Papa Alfa 3, Golf Whisky Alfa, met hele goede oren. Goedenavond, Willem. Inmeldende papa Alfa, station voor de bar on the go, hè? Gooi geen inmeldende papa Alfa stations. Nou, de lijst is niet zo lang en die denk ik sowieso vanavond niet. Ga ik meteen door naar inmeldende papa Delta stations voor de bar on the go. Ik luister. Papa Delta en Alfa India Echo, goedenavond. Tango. Alfa India Echo, Fred, goedenavond. En er was iemand met een tango op het einde. Even in de herhaling, alstublieft. Papa Delta 1 Alfa Charlie Tango. Alfa Charlie Tango, goedenavond. En om in de tango's te blijven, Papa Delta 2 Charlie Tango. Papa Delta 2, Charlie Tango, ook Richard, goedenavond. Inmeldende Papa Delta stations, go ahead. Dat was een ponderschakelende amateur. Nogmaals, inmeldende Papa Delta stations voor de barronde. Ik luister nogmaals. Even het knopje bijdraaien. Ik luister nogmaals voor Papa Delta stations, go ahead. Ik heb het idee dat iemand het van ver weg probeert. Ik weet niet of het op 250 geprobeerd wordt, maar dat werkt even niet. En ook niet via PI2K inmelden. Kan helaas alleen op 145.21.25 op dit moment. Ik luister daar nog even voor inmeldende stations in het algemeen. Voor eventuele stations die ik gemist heb. Ik luister voor inmeldende Papa Echo stations voor de baronde. Papa, echt weer in Romeo, Delta, Whisky en de hele familie. Dan zie iedereen een gelukkig nieuwjaar. RDW, goedenavond André. PMK. PMK, goedenavond Peer. Papa, ik wil in Delta Zulu Mike, waar de microfoon even is. In Delta Zulu Mike, waar de microfoon. Ik zet het erbij, Kees. Inmelden de Papa Echo stations voor de barronde, go ahead. Nou, het blijft een beetje rustig. Ik zal nu even deze set ook op 212 zetten, voor ik het geval nog iemand gemist heb. Dan luister ik nog eenmaal voor inmeldende stations in het algemeen, hè, want ik verwacht niet dat het erg druk zal zijn. Nogmaals, de ronde wordt morgenavond 8:30 nogmaals herhaald. Voor de goede orde, inmeldende papa's, doe gewoon in het algemeen inmeldende stations voor de barronde, welke prefix dan ook, mocht ik nog iemand gemist hebben, go ahead. Papa Alpha 2 Charlie Sierra Bingo, goedenavond. Ook voor volgend jaar een goedemorgen. Papa Alpha 2 Charlie Sierra Tango, goedenavond. En ik dacht Papa Echo 1, jullie het Echo Papa Portable, klopt dat? Ja, dat klopt. Portable en ook voor volgend jaar een goedemorgen. Iedereen de beste kerstwensen en goedemorgen van PENJEP Portable, hè? En PA2CST. Ik luister nog eenmaal. In het algemeen welke prefix dan ook inmeldende stations voor de barronde. Nee, ik denk dat ik iedereen gehad heb. Nou, één iemand wil nog de microfoon. Kees, DZM. Ja, voor commentaar moet je bij Ruud en Mark zijn, Kees, hè? HI, go ahead. Ja, nee, oké. Okay. Ik heb echt in een deuk gelegen hier. Ja, ja, echt. Dat moet ik eerlijk zeggen. Nee, dat begrijp ik, hè. Maar ja. Ja, toen ik mijn call hoorde, dacht ik even zo van, hè, moet dat nou? Ik ben altijd zo iemand die een beetje op de achtergrond zit en zo, hè. Oké, maar ik wens jullie natuurlijk allemaal... het beste toe voor het jaar 2003. Heel veel succes met de barronde. Het hele team. Bedankt voor alles wat jullie gedaan hebben het afgelopen jaar. En hopelijk een hele goede en succesvolle voortzetting in 2003 en de komende jaren. Toegewenst van deze kant. Hè? Ja. Dat wou ik eventjes kwijt, Chris. Het is nog voor 12, maar het kan, hè. Dus ja, ik wens jullie gewoon een prettige avond en tot de volgende ronde. Prima, Kees, hè. We doen ons best, hè. 4 februari, de 52e uitzending en dan op. 2003 gaan we natuurlijk fijn door. En ook in de zomer van 2003 blijven we gewoon doorgaan. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Hè. De barronde, lekker van amateurs, voor amateurs, door amateurs, enzovoort, enzovoort. Allee, goed. Ik laat hem nog eenmaal los. Wilde nog iemand iets kwijt in de ronde, voor ik hem afsluit? Ja, kijk, hij wil oliebollen eten en houdt uw vingers aan de maand. Ja, dat is altijd een wijs advies. En denk vanavond een beetje aan de wind en zo, jongens, en de ijzel. Hè. Ja, daar zeg ik er nog maar even bij. Ik ga hem afsluiten. Ik luister even naar Studio Tilburg. Ja, PVB die zit nog steeds te wachten, want die wil dadelijk oliebollen gaan fruiten. Ik heb bij Ruud een handeltje, of bij Ruud. En je kent de tip van Wim, hè? Ik heb bij Wim een handeltje gesloten. Ja, ja, poedersuiker zeker. Dat maakt hij zelf. Ja. Een kristalsuiker met een koffiemolen. Dat wou ik zeggen. En het is nog lekker ook. Michel, ben ik ook nog wakker? Michel moet zijn microfoon nog openzetten. Ik zet hem er expres bij, volgens afspraak. Hè? Ja, hè? Ja. Studio Bokstel, goedenavond. We zijn rond voor 2002, denk ik. Ik denk dat we het jaar kunnen afsluiten. Ja, nou, ik ga jullie natuurlijk goed nieuwjaar wensen. En ik ga natuurlijk ook alle luisteraars van de barronde goed nieuwjaar wensen. Niet? Ja. Ja, hetzelfde voor iedere luisteraar vanuit Bokstel natuurlijk, van PE1SAI. Dus ik denk dat ik dadelijk ertussenuit ga knijpen. Dan gaan we lekker naar de oudejaarsconferentie van, hoe heet die gozer nou ook alweer? Van het Hek kijken. Ja, maar of die het gaat hebben over internet via de 220-lijn wat niet doorgaat. Ik weet niet of Joep er zo bij is, hoor. Jongens. Hallo. Hallo. En ook alle luisteraars, dit was de barronde nummertje 47. Dit waren de barrondes voor 2002. Eerst volgende ronde. Dit is de Bar Radio aanstaande donderdagavond. De ronde van de afdeling OS. Alternatief Radio Amateurnet. A happy new year everybody. A very happy new year. Een goed en zendvol 2003. Een gezond en gelukkig nieuwjaar, maar. Je hebt, eet je mond leeg en doe even nieuwjaarswensen. Een gelukkig hoofdpunt nieuwjaar. Kijk, dus je hebt kort en bondig. Ga ik eerst naar Lodewijk. Lodewijk, nieuwjaarswensen voor de luisteraars van de bar. Een prettig nieuwjaar en ik hoop dat een aantal van mijn nieuwe cursisten allemaal geslagen. Vooral de jongens voor C die het niet gehaald hebben de laatste keer, dat die het halen. Ik wens je bij iedereen die ook naar de barronde luistert, want anders horen ze het natuurlijk niet, hè. Die doe ik prettig een nieuwjaar wensen van Papa Delta 2 Whisky Alpha Mike. Gelukkig nieuwjaar. Veel geluk en tuk van Penno Oga. Ik wens iedereen een gezond 2003 van Thea, de vrouw van... Van Tony, de luisteramateur. Nee, nou. 12752. De eerste luisteramateur van het, deze eeuw, niet te vergeten. Hè? Genoteerd en door de wereld bevestigd. Ja, ik wens ook iedereen voor 2003 een goed radioactief jaar. Voor iedereen alle gezondheid. Alle 93 guldens opmaken van de vergunningen. Veel zenden. Iedereen succes met het examen. Van de jongste CW'er van Nederland. Geen oorlog in Irak. Oeh. Ja, daar sluit ik mij helemaal bij aan. Ik denk vrede op de hele wereld. De mensen eens gaan nadenken bij hetgene wat de politiek influistert. Ja, ik wens iedereen gezond 2003. Een gezond en vruchtbaar 2003 jaar. Voor mij ook. Gezonde, nog vele gezonde jaren en gelukkig nieuwjaar alles. Ik wens iedere luisteraar van de barronde een gezond 2003. Alle luisteraars hier aan de barronde. Een zeer luisterrijk 2003 toegewenst van het NL 12 953 front.